المؤمنون دا مکی صورت تے پس دا صورت انبیاء او مکی دا صورت الف لام سجدین نازل شوئے دے نزول کی 74 سلور او یایم دے او ترتیب کی درشتم دے 23 نمبر دے دا چی نازل شوئے دے نو پاغ دور درمیانا دا مکہ کی نازل شوئے دے پدے کی یو سل اتلس آیتون دی شپک پکی رکوات دی دار صورت تعارف شو هم باقی نور 15 خبری چی ربط دے دعوی دا صورت خلاصا امتیازات او تفسیر نو دا مخ کی صورت سے دا مناسبت تے چی مخ کی صورت حج کی دا عذاب عظیم بیانو شو چی غزل زلدہ نو پدے صورت کی آغا صفات ذکر کئی چی پدے سر انسان خلاصے امید دغی عذاب نا یا با صورت حج کی دا مشرکینو غلط اوصاب ذکر شو دا او قباحتون ذکر شو نو دی صورت کی دا مسلمانانو خصفتون ذکر کئی دی صورت دعوی و مقصد نپی دا شرک پی البرکت تا او اس باند توحید پا دری قسم دلائلو بانی کول چاقلی نقلی وحیدی خلاصہ دا صورت دادا چې په صورت کې د مؤمنانو اوصاب تی سوارلس او داغي بل مقابل د مشرکین نو سوارلس قباحتونه ذکر کړي او دولس عقلی دلایل پکې او شپږ نقلی دلایل د پاره د نپی د شرک او د پاره د اثبات د توحید دا ر صورت خلاصه ده امتیازات به ان شاء الله رست راځي دې دې کې کما خلق چاغه دا نه اثر په ویلي ناغو د پاره یو خبره ده چې سوره المؤمنون دې سورته کې لیکل شوی دی حالانکه د نوې قانون خدا دی چې مؤمنون دا صیغه د جمع مذکر سالم ده او دې حالت جاری پې راځي نو سوره المؤمنین په قرضه کې سورته مضاف ته او مؤمنین مضاف نه نو سورۃ المؤمنین په کارو د سورۃ المؤمنون وای نو کم خلقا چې نه وسر په یو بدا جواب وکي چې دا مؤمنون د دې سورۃ نوم دی او نومونو کې تغییر تبدیل ناراضی نو په دې وجه سورۃ المؤمنون بوای مؤمنین بنوای کته وې خو به تغییر دراوست بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون په تاکي سره کامیاب دي مؤمنان الذين غموا منهم في صلاتهم جدي په خپل منځونو کې خاشعون عجزي کوونکي وي الذين غزنهم جدي في صلاتهم په خپل منځ کې خاشعون عجزي کوونکي وي والذين غزنهم جدي عن اللغو دبي پېدی خبرو نه مورزو ناراض کوونکي وي والذين غزنهم للزکات جدي د پاره د پاکي پایلون کوونکي وي ظاهري او باطني ځان پاک ساتي والذین اکسانهم لفروجهم چیدیو دا پلو شرمگاونو دا پارا حافظون ساتون کیوی الا مگر علا ازواجهم پخپلو بیبیانو او ما ملکت ایمانو میاغچ مالکانی خیلاسو نددیو فا انہم بیشکدیو غیر ملومین ندی ملامت کرشوی فمن ابتغا چاچ ولت والورا ازالک اخوار دین فولائی کنو دا اکسانهم العادون دیو تجاوز کون کی دا حدنا والذين واكسنهم لاماناتهم جديو د پاره د خپل امانتونو عادي مولوزن راون لحاظ کوونکی وي والذين واكسنهم على صلواتهم جديو په خپل منځونو باندې حافظون ساتون کی وي او دا غي حفاظت کوي نو الائک هم الوارثون دا کسان دی په میراث کې وړون کیږي الذين واكسن يرثون الفردوس جديو په میراث کې جنت الفردوس هم فیا خالدون دی و پدای کی همیشه اوسیدون کی وی دا لفظی معنی شوا حدیث کی رازی د عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ روایت تے چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام معنی بکل قرآن نازل دو او وحی برالا نو دا نبی علیہ السلام پا خواکی بخلق دا جیسی او گنار اوریدلو لکه دا مچه چې څنګه سي ګناره کوي داسي ګناره وو. او دا عائشه په حدیث کې راځي رجل نه چې نبی عليه الصلاه والسلام موجود به درن شو خاله به پیراله که سخت سردی به موه نو د نبی عليه السلام وجود به ټول خاله خاله شو. د وحي ابو ډیر سی وو. نیو ځل په نبی عليه الصلاه والسلام باندې وحي رااله او داسې کیفیت جوړ شو. څه ساعت نبی عليه السلام وو په دغه حالت کې. بیا چې کله هغه حالت د تکلیف ختم شو نو نبی عليه السلام داسې قبلې ته مخامخ کېناستو او لاسونه پورته کړل او دا دعای شروع کړه، اللهم زیدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا توسر علينا اللهم اردنا وارض عنا. دا دعای وکړه چې الله پاک مونږ زیات کړي، مونږ مکه مې مونږ عزت من کې سپکوا مونږ ما او مونږ باندې مهربانی وکړه، مونږ تراکا مونږ محروم کوا، الله مونږ غوړه وګرځوا او نور خلق مونږ باندې مغوړه کوا، الله مونږ راضی کا او تام زمونږ ناراضی شا. دا دعای وکړه، لاسونه پورته کړی. دا غې نه پس نبی علیہ السلام وی چې دا دعا می زکه وکړه چې لس آیاتونه په ما باندې نازل شو او چا چې په دې عمل وکړلو دای قائم کړل دخل الجنه، نو دا به جنت ته داخليږي. دا لس آیاتونه ولستل چې قد افلح المؤمنون تر اخره پوری. امام ترمذی دا حدیث نقل کړی دی. باقی اول را لگ قد افلح، قد در تاکید د پار رازی، قد افلح تقیس را کامیاب دی المؤمنون مؤمنان، کافران ندی کامیاب. دا قیده بساتی چې کافر مشرک ندی کامیاب، کافر او مشرک تا بچر تا نپس خیگی. سوز خبر ای نیر خلق دا کافرانو سپت کئی، نیر خلق دا اندوانو سپت کئی، دیر خلق دی چینیانو صفت کئی دیگیا نئی پہلے کہ دا امریکی والا خدی گو را مونگل دغدی غوڑی راو لے گلو مخ کی دلتی چرد سا پسل را لے گلو پس توخہ میں را لے گلو توخہ میں خوش راو لے گلو پٹو خود ٹولے شڑ کڑا لگی نا پس بیا پٹو کار نا دیکھڑے او یار دا امریکی والا خدی او دا چین والا خدی سے خکار کئے بازار کی واجی سے ظلمات ہوئی یاره مونږ دې دغه کې سي چې لاړ شو دې دغه ته پنجاب ته یار سن تلاړ شو نو کشمور کې ویلته کې مسلمانان هم دي هندوان هم دي. دا هندوانو نه چې مونږ سودا وکړو نو هغه مونږ له سودا هم صحیح راکوي او بیا هغه چې کوم شیم تغیستې هغه رالیږي، هغه مسلمانان نه چې وکړو نو هغه بیا چل کوي صحیح شیم راکوي او مونږ سودا وکړو رالیږي بیا بل نما ته مولي سي بدايه دوانه دي مسلمانان نه خنه شو. ما ته يا لك اجي سي وو چې دا سي دوان دا ټول دنیا ته هم ډکه شي کنه او ډېر ګناګار مسلمان هم يقيده چې ټیک وي نو هغه یو تن رسي. اصل کې دوان دار چې دا غو نه هغه خزانه ختم شو دا د کافرو کاغه هندو دی او ک سیک دی او ک يهودي دی او ک ایمان دا غو نه تل دی اخو آغا چی دا خخ کارونا که دی کم دا شیطان دخل دا چی خلق دا دیسی پتو کی و پریم کافر شی نن آغا خنه دی مسلمان خده افلح المؤمنون مسلمان کامیاب دی. سواد تتلیو ما حالتی و بابو سی بو نی سواد کی دا اندوان دیر زیادی ناوی زمونگا دا محله کی پاتی کی دو یا کورنو کی سغلاوه شو چې غلا وشو نو اغلا کې هندوانو سیټانو ورته خلق یې هغه بکې ونیولی شو مسلمانانو ونیولی شو. هغه مسلمانو چې هندو کړله هغوی نه ده کړله خیر تفصیل کېدو نو هغه غلا په مسلمان شته شو. ما غلطې کې ناز هند ما ته وی چې ګوره تاسو د خپل صفتونه کوي دا ګوره زمونږ دا موږ ته تاسو د غلط نسبت کوي ستاسو نه موږ خنه یو دروغ همدغه دی وی غلا هغه کړو راوړل په موږ غلا یې هم کړو بیا دروغ هم وایي. هغه بابو سی ویسی پوری سی گڑ وٹ کلا ما وی بیا می اللہ پاک وار سمکلو اماو تاوی چیرې سیټ یو ته پوس دنه کوم اندوان ته مخ خلکو سیټ وې نو سبو جو وې خود دا غل د کم کور نغلا کوي بیا ماته وی چې په کم کور کې سي ما چې کور کې سني غلاته نه کوي کنه بیا نو ما وی دغه څه خبره ده تاسو نه چې کم دې تاسو سنشته ایمان د ناغسته شوی دی مونږ ایمان دې خزانه ده شیطان غل زمون غلا کوي تاسو نه کوي مونږ ته کله وي دروغ وای کله سوي تاسو نه وي دغه چې سنشته سره نو وي بدی میزان خلاص کو قداب له المؤمنون مؤمن کامیاب دی هندو نه دی سیک نه دی کافر نه دی دا الله غټ شکر ادا کول غواړي اوس کامیاب مؤمنان چې دي نو کامیاب مؤمنان څوک دي دا غو صفات ذکر کړل نو اول کې ول ذکر کړلو الذين هم في صلاتهم خاشعون کسان چې دی په خپلو په خپل مونځ کې عجزي کوي خاشعون جمع د خاشع ده خشوع نه ماخوذ دی خشوع څه ته ویلی شي چې انسان خپل قصد مانځه طرف ته متوجه کی او خپل زړه مانځه طرف ته متوجه کی او د مانځه نه چې سوا سید هغې نه دی اعراض وکړي او یای مان دادا چې دی په زړه باندې یریږي او اندامونه بالکل حرکت نه کوي په مانځه کې ادا ابو درداء رضی الله عنه روایت ته چې خشوع اخلاص المقال و اعظام المقام و اليقين التام و جمع الاهتمام سلور خبرې چې راشي دا خشوع ده چې وینا خالصه کې او د کمزی کې چې ته ولاړی د هغې تعظیم کې او پوره یقین استا او خپل قصد قلبی دی را جمع کړی فی صلاتهم خاشعون په خپلو مونځونو کې دی عاجزی کوي او د مونځ نسبت دی ته وکړلو ځکه دا مونځ د دیو د پیدې د پاره دی الله د چا په مونځ باندې څه کوي بیا خوشو مبارک دا اوري چې عاجزی کول په مانځه کې پرز ده اگر چې په یو جز کې وي هغه څه چې ستا بالکل حضور د زړه الله طرف ته دا مونځ د الله د رضا د پاره او حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې اول هغه سیز چې دی امت نه پورته کیږي نو اوبد مانزه خوشو پورته کیږي ټول سوچنه مانزه ترا وستی ټول سوچنه څنګه ټول سوچنه بار مې نه کوم ترا شنو دی پکې ار سکی قصه هو تاسو ورید الله امام مکی شیو سلو رکعت مزو نه غچته بدری رکعت سلام ګرځولې شاته اوس مقتدیانو کې اختلاف جوړ شو چاوی امام مز پدری رکاتو غور سلام وګرځو او چاوی نه په سلوري ګرځولې دي جګړه وا پدې کې یو په کرامه کې ته شوې ګوري تاسو کې نه زه پیسې لکو خلق یې ټول غلې کړل امام هم غلې شو وې ته څنګه وې امام سیب نن پدری سلام اوس رکاتونو سلام ګرځولې او زه په دلیل وېما وې څنګه وې دې چللې چې زه دکاندار یم او زه زما سلور دکانونه دي او په هر رکعت کې زه د یو دکان حساب کوم او نن ما د درې دکانونو حساب کړی دی یو دکان حساب نه دی شم دی وجنه امام په درې رکعت سلام ګرځولې دی د دلیل نو ټوله توجه دې تراشي نه نه ته خپل توجه الله طرف ته کې په داسې چې الله پاکه زه ستا مخې ته ولاړ یم پاجزه ای سره ولاړیم او خپل هغه مانځه ته به سوچ کی بیا دا خشوع دا د زړه صفت دی د زړه صفت دی چې انسان په زړه کې راشي نو اندامونه هم درکړي لکه عمر زه هم دیوالک مبارک ویلو که زړه کې دا عاجزي و نو اندامونو کې به هم عاجزي و او د دغه خشوع مبارکي دا بحر العلوم د سمرقندینا یو روایت نقل کړی د حسن بصری چې هم الذين لا يرفعون الايدي في الصلاه الا في تکبيره الافتتاح چې دا هغه کسان دي چې دا په مانځه کې لاسونه بار بار نه کته کوي پورته کوي صرف پاوللی تکبیر کې دا پورته کوي او دا کدا بار بار لاسونه کته کول پورته کول د خشوع خلاف دي ټیک دا حدیث کیو حدیث کی سنو اول وخت منظم نو برقرار شوه نو په مانځه کې وسحابو خبرې هم کولې څنګه احادیث کی راضی یو صحابی براغ نو درد بچ کما منز کی براغ نو ضرب دا سړی ته پوس سوره کاته مون شوی دی نا بورته په اشاره چې دومره مون شوی دی نو بس هغه نور کموز به هغه نتره به مخ کی وکړلو بیا به امام سره چې کم دندلان دي نو دی و جن داس یو ګډوډواله وو سوګ په سجده کې وو سوګ به ولاړو سوګ سب مانځه کی خبره جایز وی بیا رو رو داسې دا د مانځه د امر برابرې دو خبرې منسوخ شي چې مانځه کې به خبرې نه کوي نو دغسې اول په مانځه کې دا بار بار د هر تکبیر سره لاسونه پورته کیدلو په اول تکبیر کې لاسونه رکو ته به چې کته شي لاسونه پورته کیدو کې لاسونه سیدی چې بدلاړ لاسونه سیدی نه به راپورته شي لاسونه حدیثونو کې داسې شته بیا داسې رو رو دا منسوخ کیدل چنانچہ امام مسلم حدیث نقل کړی دی چې صحابه کرامو دغه سلاسونه کته کول پورته کول نبی له سم مالی اراکم رافی ایدیکم کانها ازناب خیل شمس اسکنو فی الصلاه سوجه د مالرا چې تاسو یې نما چې تاسو لاسونه مانځه کې پورته کوي ته وایي چې دا لکې د هغه اسونه دي چې په نور باندې ولاړی اس چې په نور لږ د لکې وې را وهي تاسو مانځه کې سکون وکي نو د لاسونه پورته کول کته کول دا مخ کې وو خو بیا منسوخ شو دی صرف تکبیر د افتتاح کی پاتې شو دی چنانچہ عبداللہ ابن عمر نا رضی اللہ عنہما چې رب الیدین نقلا رکو کې د رکو نه پورته کېدو کې او په پاول سره د تکبیر کې داغه شاگرد امام مجاهد وای په صحیح سند چې ما داغه سره لس کاله تیر کړی خو ما نه دی لیدلې چې هغه د تکبیر د افتتاح نه علاوه په بل ځای کې لاسونه پورته کړي نو دا دلیل نه دی خبرو شو چې دا حکم ابتدایي بیا وروسته منسوخ شوی دی. بهرحال خاشعون رالو د خشوع طریقه هم فقها دا ذکر کړی ده چې انسان به نور مشاغل پریږدي او بیا چې کله داسې ودرېږي نو په ودرېدو کې به دی د سجدي ځګي ته ګوري او چې کله رکو ته راکته شي د خپلو سرونو ته به ګوري او سوچ به دا وایي چې لکه دا زما قبر دی او ساج زمانه خیجی نوول با دا ساوی دا انسان دا دی نکنو که پت شی دی زنه دا شروع شی او چه کل تسی دیل لال شی دی خپل پوزی تا با گوری چه قبر که با تو نوول دا خوری کی او بیا چه کلا پا قیده ناسی نو دی خپل زلو تا با گوری چه سا دا انسان نوزی نو دیزه که بیا غطا کشتی کی دا سی وقت ما بسی را روان دی او چه سلام گرزه نو دی طرف تا دا سی با گوری چه او پرشته با دیزه دا پدې ګرخه یو غباندی هغه زمانه یک امالیکی او دې ځکه بل پرشه زمانه بد امالیکی مجه زمانه چرته بد کارونه شي دې ته خوشو دا ست طریقې وسره مونږ کوي تبه وګوره چې دا مون څنګه مونږ دی او دویم صفت ذکر کړو چې دا خلق د لغو نه اعتراض کوي لغو شرک ته مو لیکي ابن عباس مان کړل او اعتراض مقصد هم دی چې دا نه کوي نه خوخی نه داغي دا کوون کی سره د ملګرتوب کوي او لغو بهوده کار چې باګه څه پیدا نه وي نغې نه ځان ساتي او لغو هغه څه چې تا د الله د کتاب نه او د مانځ نه او د دین نه اړای کافرانو دیو جنا د مسلمانانو د نوجوانانو په مخ کې د دغه لوبو هغه ترغیب ورکي چې دا بری کې اخته شي او بیا ردی و اغا منظم گردوڑی عرص خرابی زمون نو جوانان نن پدغی کلی ندی اختا دا مسلمان سی پت خدا چی لغو کار بنا کئی او زمون نو جوانان شپا و رس پدغی کلی گیا دی او دریم سی پت ذکر کلو لی زکاة فایلون زکاة پا معنی لغوی سر جن تزکیده نه پس مراد دا چا قیدخ پل اصاب ساتی زکا صورت مکی ری مکی کی زکاة دا داست تفسیرات سر نو او که زکات تی واغی سه شنو ٹک نا زگا ما که کم بازی محققین رای دا چی زکات نم سی راغل و تفصیلات مدینه کی راغل دی او سلورم صفت داره چی واللزین هم لی فروجی هم حافظون نیو دا خپلو شرم گاونو حفاظت کیا اغام دا چی دا بدکاری نزان ساتی دا زینا نزان ساتی دا غلط و کارون نزان ساتی او خپل ځان نبر بندی عورت نخکاره کئی سړی عورت د نامه نتر زنګونه پوری دی دا به نخکاره کئی ازنه ته بسین کلام به او سیب جانګیر لنډ هغه سه استاد رنان او استاد زنګران خکاری الله عورت خکاره کې او د زنانه ټول بدن عورت ته سره عورت ته غوګونه عورت ته مره عورت دا سټ عورت ته دا زمړوند نه پور تلاس عورت ته نه دا بنخ کار کوي پلار مخ کې بنخ کار کوي د مور مخ کې بنخ کار کوي بغیر د ضرورت نه ها د خزي او خاون په منځ کې بیا چې کم دینو پردنشتا نزکه الا علی ازواجهم وی یا د انسان وینځه نو هغه سره انسان دغه کولای شي پرده دا غینه نه فمن ابتغى وراء ذلك سوق چې لټیا غو دینه په ولای کې همولا دوندا کسان تجاوز کوون کړي نه پاکی زنا مراله دا راه نه تجاوز دے او سخت سزا سبدا سي خلق مخه مخ کیږي چې سوق زنا کیا حدیث ته امام بخاری نقل کړي معراج منامی د نبی علیہ السلام الله د نبی علیہ السلام د عادتو چې کله سار مونږ به وکړو صاحبونه ته پوس کړو تاسو کی چا خوب لیدلې که چا به لیدلې بیان مې کو نبی علیہ السلام دغه تعبیر وستو نیوزل نبی علیہ السلام خپل خوب بیان چې بیگاش پا یو دو کسان زما خوا تراله او زه چې کوم دینو روان کړم د ځان سره وګد حدیث ته دا عذاب قبر تفصیل پکې راغل چلاړم نتلتلونو یو سړی ته ورسوله ما سړی داسې پروت ته او بل کس ولاړ یو غټ کانې وسه پلاس کې ورسره دی تا کم کس پروت دا ولاړ دا کانې راوچت کې دا سر په ولې ولي چې دی پروت سړی سر ولې نو هغه سره وچقي یو کانې التی کې منډه کې او تختی ورغړی دا سړی په کانې پسې ورزی چاګه کانه راوړی دته پروت سړی سر بیا جوړ شوی نو بیا ول راوغړ نو کانه بیا ورغړی دا کار یې وسه کول ما ته پوسو کو داسې چلې ما ته وی زمخ کې ځه چې مخ کې لاړو یو سړی دې ناشته او بل سړی ولاړ دا ولاړ سړی پلاس کې چاړه درې سي ادا ناس کس دې نو تدې په دې وخت کې دې سي چاړه ورکی او قرر دې غوګونو پورې داسې سری کې چې دا ول سری کې نو بیا دې بل طرف تلاړ شي نو دا زه ول دې سری کې نو دا جوړ شوی نو بیا راشي دا ول بیا سری کې په دا چل کې ما ته پوسو کو دا سوک دي وای مخ کې ځه الله الله مخ کې چلاړو یو تنور مې ولیدو رايو دې داسې ګمان زما دې چې نبی عليه السلام وي چې دا تنور داسې چې لاندې کولا و بره تنګو پرې تنور کې اور بلې دو غرارې جوړلې او لغړ سړی او خزي پکې دي لغړ سړی دی او خزي دي او چغي وای لمبې پورت راوغه جي اچغي امبر راشي بیا چې لمبلا شنو غرب کته بیرته ولي ما ته پوزو کو داسو کې ما ته مخ کې ځه نمخ کې لاړو چې لاړو نو داس یو نهر دی د وینو زو نهر دی د وینو زو او د دې په منځ کې یو سړی ولاړ دی او غاړې ته بل سړی ولاړ دی د غاړې سړی په دې ګونج کې داسې کاڼی دي کاڼی دا د اوبو په منځ کې وینو زو په منځ کې چې کم سړی ولاړ دی په دې وینو زو کې داسې اسخا اوبه دي نو دا دې غاړې ته راځي چې غاړې ته راشي دا سړی په خوله کې کمره ورواچي نو هغه بیرته لاړ شي نو بیا راځي د بیا کمره ورواچي ما ته بوسو کو داسې مخکې ځخه مخکې بیا وګت خبره ده خو آخر کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وې ما دې ملګرتو چیر تاسو غنن ما دې سي ناشنا ناشنا زګونو تا بوت لمه وغدا سي منظرونه مولا ته دي اخر سو تعبیر نو دا سلور خبرې چې کومې دا غي تعبیر ور تاغو دا کړو وې اولنې کس چې پروتو او بل کس ولاړو سر به ول وشتو سر به ول ماته و کانه بتلو نو دا هغه کس چې قران ویلو او به هر کړو هغه نوی د شپې نوې د ورځې عملې پې نه کولو نو دا د هغه کس نو سوچ قرآن یاد کې بهیر کې دا غړې غټه سزا ده او دا دویم کس چې دا غدا وکیل سي سری کېدل وې دا غدا دروغجن خلق دي چې په دنیا کې چا دروغ ویلو نو دا هغه سمدا کامل بکی تر قیامت پورې دا هغه چا چې قران یې کړی د قیامت پورې به دا هغه صدا عمل کیږي او قیامت کې بیا چی سي او چې چا دروغ ویل نو په برزخ کې به دا هغه د وخت کې د قضې سری کی او تنور کې چې کوم خلقو نو دا هغه د استاد امت نارینه او زنانه چې چا زناګانی کړوي زناکار سړی او زناګاری خزیوی دا په دغه تنور کې به د قیامت پورې سوځي لغړ. اصلورم کس چې دریا په دغه نهر وینو زو په منځ کې ولاړو بل کس ته دغه سودخور خلق چا سودونه خواړه حرام. الله زنا د پاره خلق مختلفی طریقې اختیار کړلې روافیز او شیا هغه د متعیب په نوم باندې زنا کوي. د شیر زهانه تپوس شو دی باره کې هغه ورته وی زما استاد منځ کې د الله کتاب دی او به دې آیات نه استدلال نیولیو چې فمن ابتغاور ازاری کول متعجسو کوي نو دا د حد نتیجا وز کوي. متعادی ته وای په ایران کې شیگان کې هغه چې زنانه د یو وخت پورې والی او نکاح وسو کې د یو وخت پورې اوبه یې سپری دي ادې کې هغه ثواب ګڼي دا حرام دي منست قرآن. او هر قسم خواهش چې څوک هغه پوره کوي د ځان نه او د بل نه نه به دې کې داخل دی. والذین هم لأماناتهم پنځم صفت ذکر کوي د دغه کامیاب مؤمنانو چې د امانتونو لحاظ ساتي او شپږم د لوزونو لحاظ ساتي د الله د طرف نه کم امانت دی کی خیانت نه کوي بندیانو کم امانت دی پاکی خیانت نه کوي لوز چا سکړی دغه پرواله کوي پاکی خیانت نه کوي. زموږ د پاکستان چې مشران شي ابې ته پوس کې لکه لوزونه هم کړو وای مړه لوس زوري خبره خو نه ده نه مسلمان پدې جوړیږي څنګه زوري خبره نه ده. آخر کې بیا وم صفه ذکر کوي چې ولذین هم علی الصلاۃ محافظون د منظور حفاظت کوي اول وی په موږ کې عاجزی کوي بیا وسوي د موږ حفاظت کوي په خپل وخت باندې موږ کوي په صحیح طریقې سره موږ کوي اول کې موږ اخر کې موږ دا اهم شی دی. او جنت الفردوس بدیو تور کولای کیږي میراث ورته وی د بیان مخ کې کړو دا اعلی جنت ته اوس پک دلایل ذکر کوي درد د شرک د پاره ولقد او تاقی سر خلقنا الانسان من پیدا کرده ده انسان من سلالتین ده چونکلی شوی خاورین من توین ده خطینا من سلالتین ده چونکلی شوی من توین ده خطینا سمجالنا و بیا من گرزو ده درانت پتن ساس که ده منعی فی قرار مکین پزای ده قراری که مضبوطا. آدم علیہ السلام اللہ ده خطینا پیدا کرده چون شوی خاطه در طول دنیا نا او دا آغا نسل چه گرزوله ده نطپه نه گرزوله ده فی قراری مکین پزه ده قراری مضبوط کی چه غرحیم ده سم خلقنا نطپه تا بیا من گرزو نطپه ساس که ده منی علقتن تکلا دوینی فخلقنا لاغتا دم گرزو تکلا دوینی مدغتن تکلا ده غوخی فخلقنا المدغتا نمون گرزو تکلا ده غوخی عزوامن اڈوکه فکسون له زوام نمنګ اغون د واډو کې تلا من غخه سمان شان او بیا مو پیدا کو دې در خلقن اخر په پیدائش بل سرا چې اندامونه به کې پوره یا پوره نه فتبارك الله نو برکت والي د الله پاک احسن الخالقین خجوړون کې خلق نور هم جوړول کې خدای الله جوړې دل ډېر به ترين جوړول ني او احسن الخالقین خ پیدا کون کې ثم بیا انکم تاسو بعد ذالک پس تدینا لمیتون مڑکی دن کی مرد ربان دی رازی ثم انکم بیا تاسو یوم القیامت پروز قیامت کی تبعثون را پورت کی دے بشی مرگ امدارے چو روح تیو استلیشی جو اندارے چی بیا پدی جو سکی روح واچوالیشی سنگ دی قیامت نے انکار کوئی او دا اللہ دا قدرتنا بلو گورا ولقد او و تاقی سر خلق نامون پیدا کردی فوق کم سو دفاس سب ترائق و آسمانونا لفظی مانا و لاری نی و آسمانونا چه ده ملائکو لاری دی و ما کن نامون نیانی الخلقی ده مخلوق نغافلی نا خبره وانزلنا مگر اور من السماء دبرنا ما ان ب بقدر فاندازا الله ترغی انداز معلوم دا فاسکنا مگر وسود در فل ارض فزمک کی یو نظام الله مقرر کړی د وبو د پاره چې سواور وشي د غرونو په سر صفه پرته ای او س نور باران وشي زمکه غ جذب کی جذب کی دنه بیا پر زمکه کی الله پاک درګونو په شکل یو پایپ لاین خور کړی دی او دا وبو پاره کی چرته د جنی په شکل راوځي چرته د کوی په شکل راوځي چرته د خړ په شکل دا د الله یو نظام دی اوس کدا سی وې چې باران کې د خلقته حوضونو کې جمع کوي نو اوبه خرابې دي صفا او بره وزي او دا سی حوضونو چا جوړولې شو تقریبا وې و ان وبشکم غالا ذهاب به په بوتو دی لقادرون قدرت لرون کیو الله وې کدا ختم کما ام د دې قدرت لرما او چې الله باران نه کې نسوک دی بیا و کی کنه فانشانا نمون پیدا کو لکم سوز پر بی پر سر جنات باغون من نخیل د کجرنا و اناب د انګورن لکم وی بس سوز پر پی ابدی کی پوا کیو کثیر می می ډیر و من ها تا کو ندی نم تا زخریا و شجرتن امو پیدا کړ لونا تخرج چروزی من تور سینا د غر پر قیدون کنا تمبوت بی دونی را ټکئی تیلا و سبغین او ترکاری لیل آکلین د پار د خلونکو چر زیتون د خونه ونه او عربو کې د دې بهترین تیلوی او هغه ترکاری ده و ان وبشکلکم ساز پر فل انعام په ډنګرو کې لای برت نه مرته نسخې کوم غس کو تاسو تمی مال سره په بوتونی حاضرې په خېټو کې دي ډنګر الله پیدا کړلی واغانو تو ګورا بيزو تو ګورا ګړو تو ګورا او خانو تو ګورا او هغه واخه اوخري گیاگانی اخری اوبو اس کی او بیا دغه مزیدار شو دره بیگی یو طرف ته امتیاز دی بل طرف ته غشان دی بل طرف ته وینه دا او الله پاک پای کی بهترین غذا شو ده پیدا کړی او هغه شو ده بیا د ډیرو شوند لپاره یو بنیاد دی نمستو ده لپاره هغه بنیاد دی د شوملو ده لپاره هغه بنیاد دی د پیروی ده لپاره هغه بنیاد دی د کوچو ده لپاره هغه بنیاد دی د غړو ده لپاره هغه بنیاد دی ولکم دستاو زپارا پیا بده که منافع کثیرتن پیده دیری دی مالونو که پیده دی وجغون پیده دا سرمن پیده دا اڈوکی پیده دا ومن اتا کنو ندین تاسو خوری هم انسان دا پارا بہترین غیزام دا خوراک والی هاو پده دنگرو حیواناتو الفل کی پکشتو بند تو همانون تاسو رولی شیعا وغ باندې خلق سوري کوي پاس ورلي کوي په قچر سوري کوي په خر سوري کوي دا په وچا او دریاب کې کشتی دی الله پاک پیدا کړی نظامې جوړ کړی دی د شپږو انبیانو نو اوس دلیل نقلی ذکر کوي په مسله توحید ولقد ارسلنا نوحا او په تاقی سره موږ لېږلې نوح علیه السلام الی قومه خپل قوم ته فقال نو یا قوم اعبدوا الله اے زما قوما د الله بندگی وکي مالکم نشتاو زپار من الای انسو کارسد غیر هو بغیر داغنا افلا تتقون ایتا سنی ری گیا فقال الملأ الذين كفروا و سردارانو آکسانو چ کافرو من قومی ردر قومنا ما هازان ددا الا بشر مگر انسان نیمس لکم ساز پشان عجبا وند خبر وا چې د کانو په خدای قیلو او راضیو او ناراضی کیده په نبوت د انسان مدارک وی او معلوم شده خبره چې د مخ کی زمانی کوپار او د دې زمانی کوپار متفق دي چې نبوت او بشریت نه جمع کی هغه زمانه کې هم کافر وي چې انسان بسنګ پیغمبري وسام وي خدا غي د دې پرخ دي دا هغه وخت چې کم کافرو هغه بشریت منو نبوت یې نه منلو او د دې زمانه کې چې کم مشرکین دي پنجاب کې بریلیان اغه نبوت منی خو بشریت نه منی الله دوه د کوپر خبرې دي یورید غاړي ایت تفضل چې ځان غره کې علیکم په تاسو باندې ولو شاء الله او کچری غخت لو الله پاک لا انزل نازل کړ به ملائکه ملائک ما سمینا موږ نه دی اورېدل به حاضر دي رفیع باین الاولین په پلارانو خپل اولنو کې دا خبرې خو موږ مخکې نه دی اورېدل. دا نوح چې وای ان هو نه دا الا مگر رجل سړی دی به جنت په دلیوان توب دی فتربس انتظار کوي به په دسره تاهی تر یو وخت پورې بس خرابېږي انتظار کوي بس دا کیسې به کولې. حق سره دا خبرې ټللې ویلې کېږي با دمن لیوان توب دی دا دی اگر قال و نو علی السلام رب انصرنی ای زما رب امداد وکي زما ما پاغ سک زبونی چ دیو تکذیب کړی دی زما فوهای نام گواہی وکړی لی دتا انیس نیل فلکا چی جوړه ک کیشته بی آیونی نا زمون پر روبرو وواہی نا زمون په خودنا فیزا جا کل چراغ امرنا زمون گه حکم وفارت تنور او جوش هو تنور فصلوگ داخل کفیا بدی کی من کل نند هر قسم نا زوجینی زوجینی ستینی جوڑی دو دو دو دو جوڑی داخل کا و آلک اوخ پل آل الا من مگر آغ سبق علیه القول چی مخی تیرشوی پغمانی وینا من هم دا دوینا چی آغستا تا بیدار ندی استام خبر ندا منل ولا تو غاتبنی ما سا خبری مکو فی اللذین پا بھردا کسانو کی ظلمو چی ظالمانی انہم مغرقون بشک دیو بڑو بیدیشی دیو بڑو بیدو حکم شوی دی فیزستا ویتا نکل چی تبرابر شی انتا توم ماکاو سوک جستا سر دی الفل کی پکشتی باندی فقول الحمدللہ اللذی نو اوایا ٹول سی پتنا دا کمال خاص اللہ غزات لردی نجانا چمولی نجاتا و خلاصی راکلو من القوم الظالمین دا قوم ظالمنا اللہ ظالم چمل شی الحمد بویخا ابن کثیر لکی ناول زکه د ظالم په مرگ سره نور خلق په آرام شي. نبی دتی هم چې وای مړ شو کنه بی دتی نو دام د اسلام پته ده نالته الحمدلله چې خره دنه خلاص شو. وقرن بی وای ازما ربا انزلنی نازل کی مال را منزل مبارکن وزید نازل والبرکتی وانت خیر المنزلین تغور کو زون کئی کشته نه چې کوزي کې دا دعا وای ان فی ذلک بشک بدی کی لا آیات نغری و ان کنا لمبتلین او یقینن انه موږ امتحان کوون کی نو علی السلام باندې امتحان نو الله پاک پاس کړو قوم باندې امتحان پیل شو لار ټول په طوفان کې غرق شو ثم ارشانا بیا موږ پیدا کړم بعدی من پس قرن اخرین پیړی نورې فارسلنا موږ را ولګل فیهم په دیو کې رسولن پیغمبر مينوم د دیونه ا پیغمبر سوی ان عبد الله دا چې د الله بندگی کوي دا یو الله عبادت به کو خو دیواز الله نه کولو دیو جن عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وی چې قران کې عبادت راشي نو مانه دا چې یوازې د الله عبادت کوي د بل چا م کوي مالکم نشتا زپاره مين اله انسو کس غیر هو بغیر د الله نه افلا تتقون ایتاز دمر نه ریګیا. وقال الملو سرداران من قومه ده قوم نه دغه پیغمبرنا الذين اكسانو كبروا چ کافرانو وكذبوا دي تکذيب کړه ویل قائل اخرتي ملاقات د اخرت تا واتربنا ومن مسکړو دي لره په حيات دنیا په جون دنیاوي کې دنیاي سامان وسره مالو دولت او پغي باندې دي مس بعض انسان له چراش روپیا پزان نه پی ناغو سوي ما هاذان دي الا بشر مثلكم مگر انسان نه تاسو پشان یا کل اخری مما دا سنه تا کلونه منو چه تاسو خوری داغینه و یا شربو اسکی مما دا سنه تشربون چه تاسو تیس کیا اغمان تاسو گونتی سڑه ده خوراک تاسو هم کوئی دم کئی اسکاک تاسو هم کوئی دم کئی ولینا تواتم او کچر تاسو تابیداری و اکلا بشرن ده انسان مثل کم چه تاسو پشانده انکم بشک تاسو از اللہ خاسرون بدوا که توانیان بشایی. تفسیر ابو سعود وی چو من هم قهم انهم ابو اتباع مثلهم وابدو اعجز منهم دا قوم دا کم اقلیوا چه دا خپل مثل دا اتباع انکار کولو او دا دیر و عجز و کمزور مخلوق عبادت دیو کولو دا دیو کم اقلیوا ایا ایدو کم آیا داستاسو سواده کئی انکون چه بیشکت تاسو اذا میتم کلمل شی و کنتم او شی تاسو ترابن خوری و ایزامن اڈو کی انکم مخرجون بشک تاسو براويستې کېدې شي دا لوز سره کوي هاي هاتا هاي هاتا لریواله دې لما د پار دغه ستو اډون چې تاسو سو یاد کېدې شي دا تکرار یې زکه وکړلو چې قیامت ندی انکار کوي چې دا ډیر لری خبره ده چې موږ مړو شو بیا ژوند کیږو دا عقل زموږ نه مانی لری دا ان هي ان ندا الا حياتنا الدنيا مگر ژوند زموږ د دنیا نموت عمر ونا یا ژوند کیږو وما نحن موږ نه یو به مبعوثین بیرترا پر تکلیف شوی د دې کې لوکټی اشکال له هغه دا چې د خلقو د قیامت نه انکار کول چې دوباره بیرته ژوند کیدل نشته حالن کې وای نموت عمر ونا یا ژوند کیږو با دا خو د خبرې نه خلاف شو بیا نو په سرین دغه معنی کوي چې دې مقصد داره چې نموت موږ مرو و نحیا او نور به زموږ وروسته پیدا کیږي اجوندی کیږي موږ به مرو یا ختم شو او نور را جوندی کیږي زموږ په ځای او یا معنی چې یو قمری او بل قوم جوندی دا مقصد شو او یا معنی داره چې پلاران مری او دا غوز بچی دغه په ځای جوندی وي اباز وایات کی تقدیم تاخیر دے اغه داسې چې دا زمو سره د دنیا ژوند دے چې بده کې مونږه پیدا شو یو بیا ومړ شو بیا خاصه نشته دره کافر عقیده دیو جنہ کافر قیامت نه مانی چې نه مانی نو چې په دنیا کې څنګه ژوند تیرې د خپل طبیعت اقصې تیر چې سړی زړه غواړي هغه کوا د حرام او د حلال تمیز نشته د خپل او د پردی تمیز نشته او د الله عبادت کول یا دین دې ته نشته بس سب دا دنیا ده نیو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کی فرمایل لی ا دنیا سجن المؤمن و جنۃ للکافر چې دنیا د مؤمن د پاره قیدخانه ده او د کافر د پاره ده جنت مقصد هم دا ده چې په دنیا کې مسلمان دره پابندۍ جون تیری سترګي به غلطی نه استعماله بازی زه کې به ګوري بازی کې به نه ګوري وګونه به غلط نه استعماله بازی خبري باوري بازی بناوري دماغ به غلط نه استعماله ځینې سوچ به کې ځینې بنه کې خوله به غلط نه استعماله ځینې خبري به کې ځینې بنه کې لاس به غلط نه استعماله ځینې کار به کې ځینې بنه کې خواهشات به غلط نه استعماله ځینې خواهشات دا کولای شي ځینې شي کولای دا بندې او کافر آزاد دے پکی سنگو چی جنت کی ببیا اللہ دی مونگ ټول جنت تبوزی آلتی بیا زادی دا جنتیانو دا پارا چی سری خوخی آکوا او کافر بطلی جانم تنو اب قیدی دا اگر با دیر سا خوخی گو نمو میلاوی گو قید خانا با مڑا لگو انتی که قید خانا تیرا کی سڑے نبیا با روستا میں شد پارا آزادی وی کاپیران چې کمیشن چلی دی وخت کې د ازادۍ چې هر سړی آزاد خیال لري او آزاد شي زنانه هم آزادی شي او نوجوانان هم آزاد شي نو دا د ډېر غړي تباہی سوچ دی د لږ وخت لپاره خو تا ته آزادی میلاو شوم کیږي او کنه کیږي ته غواړې خو بس خبرو کې به آزاد شي لیکن حکومتونو د قوانین نه خو نه شي آزادي دی وسړیا په دې دنیا کې د الله او د الله د پیغمبر په احکامو کې ځان بند کا لږ وخت دی لږ صبر وکا او چې مړ شي بیا به آزاد ژوند د خوشحالۍ ژوند وي دی به هم دا وي چې دا زموږ دنیا ژوند دی او مانانو به موږ اوسي نه موږ بیرته را پورته کړی شوي او وی به دی حق پرستو ته څه ان هو ان نه دی لاره جرم مگر سره دی ابترا جوړ کړی دی الله یې کزی بند په الله باندې دروغ و ما نانو موږ نه لهو د ربی مؤمنین تصدیق کوونکی قال پیغمبر وی رب انصرنی اے زما رب زما امدادو کی بھی ما پاغس کذبونی چی دیو زما تکذیب کڑے دے او ما تے نسبت دروغ جن تیا کڑے دے قال انو اللہ فرمائل اما قلیل ان پس دلگ وقت نلی اسبحن نخاما خادی بوگرزی نادیمین اخ پی مانا فاغذتو مسوحیتو نیونی والدیو لرچغی بالحقی پہاقا فجعلنا هم منگوگرزو دیو لرغسا انخشاکا فبودن علاکتی وی للقوم الظالمین دا پارا دا قوم ظالما د نوح علیہ السلام نه پس الله ما بل قوم پیدا کړو پیغمبر مې وتولې گو پیغمبر چې وته بیان کو دی دا غی انکار وکړو نو الله ما په عذاب مسرت کو د چغی اوس دا سوک دی عام د قران چې کوم اسلوب دی او نور سورتونو کې چلولې شوی دی نو هغه خدای دې چې د نوح علیہ السلام د قوم نه پس د هود علیہ السلام قوم او عادیان او د عادیان نه پس د صالح علیہ السلام قوم چې سمودیانو دلته کې څوک مراد دي کوم ته عادیان اخلو نو په عادیانو باندې خو چې کوم عذاب راغلی وو هغه د چغې نه وو هغه باندې خو د هوا عذاب وو قرآن وایي چې هوا راغل وه وشپې اته ورځې هوا چلېده او باقي دي ولاړه ختم شو دیو نه مفسرین وایي چې عادیان تی مراد شي نو کېدای شي چې په هغه باندې هوا عذاب راغلی او د هغې سره چغه به کم راغلي نورو سورتونو کې هوا ده او دځې کې د چغې ذکر وشو او بعضې وایي چې نه د دې نه د صالح علیه السلام قوم مراد دی ځکه په هغو چغه والی شوه یا د شعیب علیه السلام قوم تی مراد دی په هغو هم چغه والی شوه سمان شاهنا بیا موږ پیدا کړه من بعد د دوی نه پس قرونن آخرین پیړۍ نورې ما تسبیقو نمخ کی کیگی من امتی نیو ٹول گی اجل ها دخپلی نیٹی نو ما استاخرون نرست کیگی دویا چیز چاکم نیٹی پا اغ نیٹا بانی بدے امری داغی نمخ کی کیرے رست کیرے نش سو ما رسلنا بیا مگراولی گل رسول ناخپلا سازی تترا پر لپسی آغو چکل اخپل قوم تا بیانو کلو آغو قوم دا غو تکزیبو کللو کل ما جاو متن کله مار کله جا چرابغه امتن یو امت یو ټولګي تر رسول ها دا پیغمبر کذبوه دیو بداغه تکذیب کول فات بانا بعدهم بعدا نمنګور پسې کله بازی په دیو کې په بازو پسې او جهلنا هم مغر زول در احادیث قصې چې خلق ویروس ته بیا قصې کولې وسم خلق کیا فبودن علی کتی ویل قوم لا یومنون دا قوم د پاره چی مان راوړي تمہار سلنا موسی بیا موږ ولې ګو موسی علی السلام واخاو دا غرور هارون علیہ السلام بیا ایتنا په خپل آیاتونو او سلطان مبین په دلیل ښکارا او په قوت ښکارا سره الی فرعون فرعون تا وملئه دا سردارانو تا دا کوم مشرانو دا وزیران افسران دا سردارانو فاستكبرون دیو تکبر وکاو ځان او چتو غنو کانو دیو قوم علین قوم تکبر کوونکی فاستكبروا د الله حقوق ضایع کړل او قوم چت د بندیانو حقوق ضایع کول فقالوا نؤمنوا انؤمنوا آیا موږ تصدیق وکړو لبشرین د دو انسانانو د پاره مثلینا چې زموږ په شان دي وقومهم او دغه دوه قوم لنا عبادتون زموږ د پاره عبادت کوونکی دي او زموږ د پاره غلامان او خادمان دي بنی اسرائیل یادول موږ څنګه دي حکومتو دا پیراونی تکبر دے بازی خلقو کی دا کنا اگر دا سی چی تکبر ساده تی و یا نا سنگا مگن دے پلان کی خبر او منو او منگا اوچتیو علی دیو قوم کم زور دے او دا دی سی کارے کو دا سی کو فکذبوهما نو دیو تکذیب وکلو دا غدوانو درو جن اکلل دا غدوان پیغمبران فکانو نو شدیو من المحلکین دا حلاک لیشونا ولقد آتینا موسیٰ الکتاب او تاقی سرام انگور کڑیو موسیٰ علیہ السلام تا کتاب لعلهم یهتدون دے پارجیو سمال عربی آمومی و جعلن ابن بریم امونگر زوال او زوید مریم و امہ مور داغا آیت النخا و آوائینا هم امونگ زیور کڑیو دی دوانو تا الى عرب و تین پترب دو چت مقام ذاتی قرار خواهند قرار تیا و معینو دا چینو چین دار زیو وامه آیا وامه آیا عیسی علیہ السلام او دا غمور دیو نخوا دا قدرت دا اللہ آغا دا چ عام دا اللہ خدا قانون دے چ انسانان پیدا کی گی دا پلار او دا مور نہ پیدا کی گی او دا بغیر دا پلار نہ اللہ پیدا کرے اولای ما ولزی اور کہ ال عرب و تن ذات قرار و معین دین سمراد دے بازی وے دا بیت المقدس ابن عباس رضی اللہ عنہ دا وی ازین وے دین دمشق مراد دے عبد الله ابن سلام دا وی ابازی وے رملہ چدا دا فلسطین زمکہ دا رملہ و توئی اگتی مراد دا تفسیر سراج المنیر کی ذکر کر لی ابازی وے چ دین مصر مراد دے ځکه عیسی علیه الصلاۃ والسلام چې کله د حق مشن شروع کړو پاوک یهود دغه خلاف نو د روما چې کم بادشاه یهودیانو هغه ته رپورټ وکړلو هغه د عیسی علیه السلام د قتل اراده وکړه یا د یهودو چې کم بادشاه هیرودوس ته غنمو هغه د قتل اراده وکړه نو عیسی علیه الصلاۃ والسلام پاوک کې دا اراده کړو چې زه مصر ته هجرت وکم او الله دغه حفاظت وکړو اسمان ته وختو یا ایوه الرسل اے پیغمبرانو کلو خوری من الطیبات د پاکونه وا عملو عمل کوي صالحا نیک انی بیشک زه بما پاز تعمل چې تاسو کوي علیم په هیما بازی وی دا خطاب د نبی علیہ السلام ته صیغه د جمع راوړل د پاره تعظیم اشاره دې خبرې ته چې محمد صلی الله علیه وسلم هغه پیغمبر دی چې د مخکینو ټولو انبیاو کمالات په دې کې راجم شو دي او یا معنی دا ده چې په خپل زمانه کې مونږ هغه طویلو چې اے پیغمبرانو نو لہذا دې زمانه کې چې بازی باطل پرست خلق لکه سو مخ کې اقادیانه لعین ترشو نابزان دلیل پیش کول د نبوت داوی کړی وا اوسم قادیانان یو غټ میشن چلی د آیات نه استدلال کړو چې رسول جمع ده او باقی زموم یما نو جواب وشو چې د نبی علیہ السلام ته خطاب دی د هر وخت پیغمبر ده په هر ټیم کې دا وینا شو ده و ان هاذه همیشه کدا امتکم استاسو دین دی امتن واحد تن دین یو وانا ربکم زستا سرب یم فتقونی زمانہ ویری گیا د ټولان بیاو دین اصول کیو دے پاکی تبدیل ناراضی ہاں جزیا احکام جدا جدا شته فتقطع امرهم نو دیو ټوکړي ټوکړي کو کار خپل بین او پمس پل کی زبرن فتقطع نو دیو پریکړو امرهم کار خپل بین او پمس پل کی زبرن ټوکړي ټوکړي اغا دین تس نسکل هندارو ست چناکار خلق رالا کلو حز بین هرڈالا بیما پاغسل دی جدی اسر دی پریحون خوشحال دی زان چکم بیداد جوڑ کر لی پاغی خوشحال دی او خطا جب پی کیا اوی چی ردا حسی خبر دا او چکم صحیح دین دے اغی پریخی هر بدعتی په خپل بدعات خوشاله دي او د سنت او د بدعت پر رقم دی چې سنت هغه یو وي هغه بدلته مينو بل ځای کې باندې سره د اختلاف د علاقونه د زمانونه خټوله به یو خبره بدعات د هر علاقې مختلف دي یو علاقې کې به یو بدعتی بل علاقې کې به بلی بلکې به بلی لکه پنجاب کې یو شان بدعات دي زموږ د ملک بل شان دي اب آگے خلق خوشحال دی فضر ہم نو پرے گا دیو در پیغمرتی ہم پا غفلت دیو کی حتی ہی ان تر یہ وقت پورے ایا سبونا انما نمیدوہم بیہی من مال و بنین کاپیران آغا زمانہ کی او دے زمانہ کی دا خپل حقانیت دلیل چوئی نو دنیا دا مال کثرت او زیادت والے او دنیایی وسایل ډیر والے اول تیغو اللہ پاک دا سی کئی چی سو کی انہیں کامل ہو کی نو داغی بدلو علا ورکی و دنیا کی نو کافران چی کم خک کارنو کئی داغی بدلو علا ورکی او دیر ورکی دا خود اللہ نا طرف نا دیو دا پارے وستی دراجی آیا محلت ورکولی نو دا بزان پویانشی و یرز که غلط وی زما به مال سیوانه وي زما به جیدات سیوانه وي زما به چی زامن بنه کړي خو زه په حق باندې ځکه زما دار سره سیوا دي اما سره دا وسایل دي الله داغي جواب ورکړي چې دا ګمانونه کې ایا سبونه دې ګمان کوي انما نمدهم مشکاغه چې مونږه را دي امداد کو به پرې سره می مال اند مال نه وبني نه او د زامنونه نو ساريو نو غني مونږه جلتی کولم دوی دره پر خیرات پنې کو کې چدا هغه خدي اعظم خوختي بل لا يشعرون بل کی دونه پويږي دا والله پاک دی له مولا تور کوي دا غني کو بدله ولا دنیا کی ور کوي اخوا بیا بس نه اي ان الذين بشكاكسان هم من خشيه ربهم مشفقون دا مومنان نور او صاحب ذکر کوي ان الذين بشكاكسان هم من خشيه ربهم چې دیو د يري درخ په لمشفقون يره كون کیوي دا اللہ دا یری نا یریگی خو آیر دا شبقتی دا منی دا محبت واللزین آکسانم بی آیات ربیهم یؤمنون شدیو پایتنو دا اخپد ربان ایمان ناوڑی واللزین آکسانم بی ربیهم لا یشرکون چی دا اخپد رب سر شرک نکیا واللزین آکسانی اتو نما آتاو شدیو ورکی سچ ورکی و قلوبوهم وجلتن زرون دیو یریدون کیوی انهم بشک دیو الی ربهم راجعون خپل رب ته واپس کیدون کړي والذین یؤتون ما آتوا چې څور کین بیا هم دیو یریږي مدارک لیکلی چې کما خیرات او صدقه ور کړل زکات ور کړل نو ير ور سره دا یا چې عمل صالح کئ مرز کین بیا هم یریږي زله په یره کړي او یاره دی نه چې کدا قبول نشي نو سبق کیږي دا یاره ور سره عائشه رضی الله عنها وای ما د نبی علی السلام نه تپوسو کړی آیات مبارکی چې قلوبهم وجلت ندی زړونه یریږي چې آیا دا د هغه کسانو مبارکی دی چې څوک شراب سکي او غلاګانی کوي یا بدکاری کوي نبی علی السلام ما ته وی نه نه اے صدیق لرو دا هغه کسان دي چې روجی هم نسی منځونه هم کوي خیراتونه هم ور کوي خو بیا هم یاریږي چې دا به نه یې قبول شو مسلمان صفت هم دا شو یاره به ور سره دی مغروره کیږي نه امام ترمذی دا حدیث نقل کړی دی مونږ یې وکړلو د مانځنه پس بجاړي یا الله دا اوس قبول کړي اوس کوي قبول شوی نه درس یې وکړو وروسته ورسره یاری چې دا به قبول شوی که نه جهاد یې وکړو یاری چې دا به قبول شوی که نه تبلیغ یې وکړو نو یاره ورسره چې دا به قبول شوی او که نه حج یې وکړو بل کار یې وکړو دا یاره به همیشه یې الله الله او چې دا یاره رااله نو کامیابی ده دا حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې الله فرمای زه په خپل بنده باندې دوه یری نه جمع کوم چې مو په دنیا کې یریږي او بیا د مرګ پس یریږي که دنیا کې د یاره وکړن وروسته بیا بس مطمئن ژوند تیرې سره باندې او که دنیا کې د یاره نه وکړن وروسته به د یری ژوند بیا او دا صفات چې په کرالم دا وو مطلب اسی اولایک یسارعون فی الخیرات دا کسان دیو جلتی کوي پنی کو کی وهما او دی لها دغه نه کو ته سابقون مخکې کیدون کلی سبقت کوم کی عبد الله ابن عباس مانه کوي چې سبقت لهم من الله السعاده تدیو د پاره د الله د طرف نمخ کې نیک بختیالی کله شو دا زګه غو دی پنی کو کی جلتی کیا او مدارک وای هم لی اجل الخیرات سابقون الی الجنه دا غنی کو د وجن دی په جنت تمخیزی روان به مزیبک ولا نکلفو موږ تکلیف نه ورکاو نفس نه سیو نه بس الا وسعها مگر موافق طاقت داغا الله پاک پچا باندې د وس نه زیات بوج نه چیا انسان مکلف کړه خود وس موافق مثال تا گورا اللہ وی منزو کا مجی تا روغ وی ودری دیشو نو پا ولالا منزو خوطا ودری دلو بانی منز نشی کولی پناسته کولی شنی پناسته وک پناسته نشی کولی نبیا پریوزا ادا سر پا اشاره وک دغم نشی نوی بس اسم کوا اللہ موافق دا طاقت ارچالا تکلیف ورکی ولدین اعظم سره د کتاب نیو کتاب انتقو بالعقل خبره کوي په حق وهم لا یظلمون دی سره ظلم نشی کېده بل قلوبهم بلکې دی ظلم په غمرتین په غفلت کې دی من هاذا د دینا عملامون دی ظلم په غفلت کې دی خیال یې نه دی چې بس چې سدي وکړاو سکه پته نه لګي نه نه غفلت باندې کې دا لا سکه ولهم اوشتیر دیو دا پار آمال و نامال و نمین دونی زالی کما سوا دینا شرکم کئی خود دینا علاوہ نورم غلط کارن دیو هم لا آملون چی دیو دا غی دا پار آمال کون کی دی چاگا ظلم دے مدد تے او نور گناہو ندی یار دیو دا پار آمال لی دا مسلمانان دا آمالون نا سوا چی دیو اغ کئی مسلمانان خواہ آمال کئی دیو غلط آمال کئی آن یادا چې کوم غفلت دریو دی دا غینه علاوه نور هم دیو د کوبر کارونه دی قسمه قسم کوبر کوي قسم قسمه قسم ګناونه کوي چې پاک دام دی چې د قران په ایتونو کې دی عیب راو باسي او رست راځي ځان چتګني حتا تر دې پورې دیو په دې غفلت کې دی په دې ناکار کارونه کې دی حتا تر دې پورې دا خزنه کله چې مونږ ونیول مترپی هم مستان ده دویو ملازای پازاب سره اذا هم یج ارو ناس پا دیو پریاد کون کی دی چا مستان و لمنگ ونی والو نو ناس پا دیو پریاد کونو چگی والی چگر دیو اغم شرانو دیو اغنیاو یج ارون جار اصل کی کلنچی دلو توی لکر اس پیچ کلنچی لا تج ارو لیو ما مکلنچی گئی نن رزی انکم بیشک تاسو من نازم غترم لا تون سرون تاسو ریم داد نشکی دے دا و تبیا دا اغا مرگ عذاب پوخ کی ویلش بیدانی والکمزی شو بازی وی دا دا بدر پوخ کی عبداللہ ابن عباس دا وی چی مستی کولا کولا کولا چی دا بدر میدان ترالا نپاکی اغا او یا مشرانی اونی ولیشو بیچی غیوالی خدا اللہ را طرف نمداو چه وستیغی مواحی او بازی وی چه دین مراد اغاو لگه ده چه اللہ پاک پا دیو بانی مسلط کردی وا کل چه نبی علیہ السلام دیو تخیری کردی وی دیو ظلمون زیادی کول مسلمانان تنگول نبی علیہ السلام خیری کردوا چه اللہ مشدد وط ات کالا مودر اللہ اقبل گریب پا موزر سخ کا وجعلها علیم سنی کسنی یوسف او دا غریب وګرځاو په دیو باندې قادسالی لکه یوسف علی السلام په قوم چې څنګه قادسالی راغلی و امام بخاری حدیث نقل کړی نو الله پاک په دیو باندې قحط راوستو او دا سي حد تور رسیدل چې سپی یو خواړه مرداري یو خوړی اډو کې یو خواړه زینب کې بچی علی الاول به خواړه نامو سپیان راغې په نبی علی السلام په مدینه اورته وی زستانه د الله په نوم مطالبه کوم د خپل ولی ته خدا و جزا رحمت للعالمین راغلی ما نبی علیہ السلام او زدا سیم نابو سپیان اورته وی ګور زمنګا چا کم اولاد دغه مشران اغه تا په تور باندې ملک بدر کی ابو زامن دغه دوله راغله په دی وجنی چاو غشان اډو کی خوري نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا دعا وکړه الله عذاب دې دونه پر تک الله مهلت ورکې خونی سی بیا الله الله قد كانت آیاتی تتلى علیکم دا عذاب الله ولی راوستو دا قد صالح الله پاک ولی راوستی او دا جنگونه او دا اختلافات په دې کې الله ولی پیدا کړل دا عذابونه ولی را الله و اذا دی ونه قد كانت اياتي فتاقي سرو زما اياتنا تتلى عليكم لسته کی دیش پتا زباندی فكنتم نويتا سوالا عقابكم پوندخ بوله باندې تنکیسون واپس کی دن کی چې قران اياتنا بلسته کی دل نو تاسو پشات لیا چې کله به وزو کله بس موږ د دین بل طرف تزو مستكبرین پدا زیال کې چې تکبر کوونکی وای به پدې پیغمبر ځانم چوت غنو پدې پیغمبر چې دې عاجز دې کمزور دې او مونږ اوچتیو سامران پداسيال کې چې تاسو کسی کون کې وای نش په پټیم کې ځان لبام کسی کولی اوه کې کسی به کولی وز دغه په مقابله کې کاپیرانو ټي وي پیدا کړل ټي وي تبناسو او موبایل تناسی او دغه شینو تناسی د قران په مقابله کې تاجورون تاسو پرې خودون کې وای دی پیغمبر او قران لرا دره کاپیرو الله پاک صفات ذکر کی چی داری چی دا قرآن ہے تنو نوستے کی گی نو دے پا پندبان نشات زی زان چود گیرنی چی زبلا واس قرآن تکی نم او قرآن مقابلہ کی قیس ایک کیا قیسو تناستے شپٹول پا کی تیر کی او کلگ وانتے کی دا قرآن ہے تنو وینے کی گی شل منٹنی مگنٹنو اغیت دے جوڑن دے او قرآن پریدی نورسن فریدی اللہ اب سوز دا صفت دن مسلمانان کی رغت نو دیو جن دغه خوشاله نشته خفګانو ندی قرآن سره چا صحیح محبت پیدا کو الله دې وسه زمو صحیح محبت پیدا کی دا وای بیا دا مصیبتونه باندې خوخ پوخ به بارانی او ډیر خبران وای ابو هرره زاهو روایت ته کری خلق صحیح اطاعت شروع کړلو دا الله نو الله وای چیزاو پا دیو باندی دا شپی پا ٹیم کی باران کو ما دا ورزی برانائی او گلزار با دا اسمان نئی دا گلزار ام خلق یاری خدا بکی شرط تیچی سڑے خوزان ٹک کی کن چوز خلقو اغا حل شروع کرده چی دا کابیرو نورا خواشو دی کابیرو با دوم را مقدار کی ٹیوی او دا غشیر نگو لکه مسلمان ایچی گوری اغا پہاشی او ریانی او نیٹونا او موبایلو کی راوات دار چا بجب کی خپلم دا کسی دی سوکڑی دی او خفگانو ندی او پریشانی افلم یدبر القول آئی دیو سوچ بکرن کئی پوائینا کی ام جاہم آئی را غلی دیو تما سلمیاتی چنو را غلان باہم الاولین دی پلاران اولنو تا ام اقینی عذابو نو تا دیو سوچ نکئی ام لمیاری پورا سولم آئی دیو نپیجنی اقپل پیغامبارا فهم پس دیو لو دا پر منکرو نشنا گنن کی دی کدا پیغمبر دی نه پیجاندے پدیو کی وخت نه تیر کله مې هم څه خبره ام یقولون ای وای دی به جنتن پدلی وان توب دے ول جاءهم بالحق بل کراول دی تا واکثرهم زیات پدیو کی لاله حق کاری هون د پار د حق بد غړون کی دی ام مزدا خبره ده چې شیطان او ابلیس د خلقو په ذهن کې دا زی اوس خبره راواچی د چا په باره کې چا بره ته بد اخکار شي د ګډیر خلک دا سي منزل او جمعه ته نه راځي یار دا پلان کې سړی چې راسه په سب کې ولاړی کنه مونږ می طبیعت نه غواړي دا اوس خبره ده دا شیطانی خبره ده هلکه دا پلان کې سړی چې بازار ته ځي نو ته ولې بازار ته ځي دا پلان کې سړی چې پلار ګرځي نو ته ولې اوس منزل تر پلان کې سړی خواج نه راځي دا شیطانی وسوسې دي شیخ القرآن رحمه الله ته چا ویلو و یو کالو موږ د روزي درس کولو نه بارانو نډیرو نو درې خزي وی هغه روان وي زمونږ دی کلی وای و یا یو خزه وای دی بلته چې خورو ته بارانو څه کیدا غړو و درېګی نه و یا بل ورته وای چې خور باران بس و بودریږي دې مولا ته نه ګوري دا کومې چې واز کړي دي او نه غلې کی هغه روزي میاشو نو یا بل ورته وای چدا دا چې دا کومه واز کړه دا روجی نه نیسی نا بل وي هو کنه مخ ته چې کوم دې شاو ته پراته دی دا غنه یو یو ګټ کوي دا ځان لګي دا کیسې کوي نا بل ورته خبر نه خورو چې دا ورځ شروع شنو بده سلی وان توب راشي ام یقولون به جنت لیوان توب دا ټول شیطانی خبرې دي چې انسان د حق اورېدو نه منع کوي الله ولوی تبا لحق او کچر د تابیداری کړو یا حق اهوا هم د دې د خواہشاتو لفسر د سماوات او الارض نوران شو بو اسمان نظم کون په هنه پاز شو بو خراب شو بو اسمان نظم کیا ومن فی نسوچ بدی کی دی الله الله حق نه مراد الله دې نو کچرتا الله پاک ځان د پاره شریک ګرځولې زمکه اسمان نظام بغراب شیو خود زمکه اسمان نظام نه خراب نو الله ځان د پاره شریک نه دې ګرځولې دا حق نه مراد قران دې نو معنا کچرتا قران نازل شوی وي د خواهشات موافق دا ټول نظام د زمکه اسمان بغراب شیو والله دا نه غواړي چې زمکه اسمان نظام خراب کی نو قران الله نازلې په هغه طریقه چې څنګه لا غواړي نه هغه چې څنګه دی خواهش او طبيعت دی بل آتے نه هم بلکې مونږه راولې دې تبي ذکرې هم نصيحت د دې په هم په ځوان ذکرې هم د خپل نصيحت نه مورې زو نه راز کوون کړي ته قران نه راز کيا عرب د موانی اوس کوي اے پیغمبره دا خلق چې قران ته وګ نګ دي او د قران نه راز کوي دا ولي کوي ترې څه پیسې غواړي ام تسالهم ایت غواړي دی نه خرجن چاندا فخراج ربک نو بدل در رب ستا خیرون بهتر ده وهو خیر الرازقین الله غوړ رزق ورکون کړي نه تر دې نه چاندي نه غواړي ستي غواړي ام نه وانک او بشکت لته دوهم را بری دی نه اله صراط مستقیم په طرف دلاري نیغي وان الذين بشکاکسان لا يؤمنون چی مان نه وروړي بیل اخرت په اخرت ان صراط د سمیلار نه لنا کی بون ډډ کون کړي ولا رحم ناو کچرتم په دی باندې رحم کړې و وکشف نو لري کړه مې ما سبیم چې په دی باندې من ذرین د تقریب نه للجو نو دیو د اخرې دل فیتو یعنی هم بسر کشه په قیامون سرګرد یا مون سرګردانا چې پریشان بو مقصد دا رې چې کم تقریب یا تقریب ته وې زلرم کم بیا هم دیو سرکشی کیا ولقد اخذناهم تاخيرا سرهم نیول دون رب العذاب پازاب چا قاتو مکه کی فمستکانو نو دی اتن کی نه خو دی رب خپل رب ته ما ته زرو نو دی عاجزی وکړه بیا یې هغه کبر شروع کړلو بیا یې مغزید شروع کړلو حتا در دی پوری ظفتان علیهم بابن کله چمگا ظفتان کله چم کولاو کولی په دی باندې بابن دروازه عذاب شدید خوند عذاب سخت اذا هم ناس او دیو فیه مملی سن پاکی نا امیدی کون کیوی وهو الذی انشا لکم السمع والابصار اقلی دلیل ذکر کا اشپک توحید پا مسئلہ وهو الذی او دا اللہ غزات تے انشا چی پیدا کری لکم السمع استاز دا پارا غوگونا والابصار استرگی والافئد تاوزرن قلیل ما تشکرون دیر کم تازو شکرو باسیا غسنگا وګونو خو الله ورکړو چې ته د الله دین واوري د الله کتاب واوري نو افسوس دار چې په غیبتونه واوري چغلې پیاوري غانې بجانې پیاوري سترګې الله در کړلې چې ته د الله کتاب ته وګوري او په دې سترګو باندې ته د الله د دین د پاره سره خدمتونه وکړې لاړ شي وګرځي تصنیفونه وکړي نو هغه سترګې ته په سکه استعمال کړې هغه لنځه کې ته استعمالې هغه ځکه کې چاغه کی استعمال اول نه جایز کله ٹی وی ته ګوري نو کله وی سیار ته ګوري کله پردو خوځ ته ګوري کله پردو سړو ته ګوري الله زړه در کړي نه در دې د پار الله در کړي نه شپدي باندې ته سوچو کی د خیرن د پار تیارې وو کی نو ته ټول سوچنه د بل طرف د پار کې شکر دی وینستو او هو الذی د الله غزا ته زرا کوم چې تاسو پیدا کړی په ارض بزم کې ویلې ته شروند غلا ته تاسو جمع کړی شیا او هو الذی د الله غزا ته یوهی چې جون دی کول کوي میت مړه کول کې ولا اختلاف الليل او د الله د پاره دی بدل ولا بند ولا شپې و نه دا ورځ فلا تاقنون تاسو قال لری بل قالوا ملک وید مثل ما قال الاولون شان دا چې مخکې نو به ویلا قالوا اذا متنا كل چم مشو كنا تراب انشو خوري وایزا منا دکی ائنا لم مبعوثن ایم مب بیر ترا پرت کولے شو بیا ب جون راب کیا چولے شی انکار د قیامت نا مخینوم کو تاسم کوی لقد بتاقی سر وعدنا من سر وعد شو نا نو زم سر وا ابا او نا زم د پلاران سر ها زاد من قبل دین مخ کی ان هاذا نیدا الا ساتویر الاولین مگر قصیدہ ولنودی داسی قصیدہ او دروجنی خبری دی معاذ الله او دا مونږ ازي بدی یاره یو کم دي چې مونږ را ژوندې شو ازم مشران را ژوندې شو قل و الیمن الارض چال رزمک د ومن پیازو چې بدی کرین کنتم تعلمون ک چریتا سو پوی گیا سیقول نظر د چوی بدی ول الله خز د الله د پاره دی قل ورته یا فلا تذکرون ایت از دمر نسیات ناخلی قلوا يا پیغمبر امر رب السماوات السبع سوغرب داسمانونو وو دي ورب العرش العظيم او رب العرش لوي دي سيقولون لله نظر د چوي بديو خاص د الله د پاره دي د اوغ چې کوم مشرکینو او کوم کوپارو نو پس خبر باندې او قایلو د الله د پاره غي ثابتول لکه بدی قایلو چې د زمکه او د اسمان پیدا کون کې الله دی د باران ورون کې الله دی رزق ورکون کې الله دی او د الوی له کارونه الله کې نظام د عالم الله چلی خو هغه د الله سره مخلوق حصہ دار ګرځولې په دې وړو وړو کارونو کې اوی چې الله پاک اغه دا غټ کارونه کوي دا واړه کارونه دي پاره دا لاندې خلق نیولې دي مونږ دیو ته وای دی بیا زموږ سوال الله ترس دی زمانه کې چې کم مشرکین دي نو اغه خدا غړ غړ کارونه هم دا قبرونو والد ته والا کړلی یو نو دا دا غونه بس ورا خواشو دي باران چې نکېږي نو خلق بس کول مختلف علاقو کې د خلکو ځان ځان له طریقې وي چا به د قبر نه کانې راوړو هغه بډن کې کیخو وسو باران کې دا وي د قبر د کانې د وجه نه باراني او څوک چې کم دی هغه چورۍ پخی کې او په خلکو بور اړی دا کیسې شروع کړل دا د غونه را خوانه شو نو هغه په دې قایلو چې د اسمانونو د زمکې رب الله دی خلا فلا تتقون ورته تاسو دومره نه ریږئ آیا تاسو کې دومره یاره ناراضي چې دا رس الله پیدا کړو تاسو واړه کارونه نشي کولای قولوا يا پیغمبر من سوک دی هغه بیا دی چې په لاس د کې ملکوت او کل شین بادشاہت دار یو شي وهو د الله پاک یو جوړی پنا یو جوړی پنا ور کوي ولای جارو علی پنا نشي ور کړی کړي دغه په خلاف ان کنتم تعلمون کچری تاسو پیږی سیقولون نظر د چوی مدی لله د الله د پاره دی قل و یفانا تسرون کم تر تاسو اوری دیشیا دا حق نہ باطل تا بل اتینا بلکی مگر اوری دی تمیل حق حق و انهم بشک دی لکاذبون دروغ جن دی متخذ الله ندنی ول الله پاک ندنی ولی الله پاک می ولدن سبچه و ما کان نشته مود الله سمین الہ ان سو کر ساز و معبود اذن بداو کې کدا الله سره څوک الہ او معبود وي لذهبن وړه به کلو الہ ان هر کا معبود او هر کار ساز بما سه خلق چې پیدا کړو ولا الا او سر کشی به کړو او چتواله به کړو بازو هم باندې نه لا بازین په بازو باندې دیو بل خلاف به جنگ کوله سبحان الله پاک دې الله درام ما د حسن سی پونج دی ول بیانې غلط صفاتونه عالم الغیب پوه نه په پټو شهادت په ښکارو نظمونه سپټي پاغي مان لا پوي چې کوم ښکار دي پاغي مان لا پوي د الله نه پټ سنشتا فتعال انو چد الله پاک اما د اسنه شریکو چې دی وسه شریکوي قولو اي پیغمبر رم بي اي زم عربا اما تري اني کچري توغه ما تما يوادن اج دي سي واده کې ديشي چغا عذاب دي رم بي اي زم عربا فلا تجالني ما مگر زوا فل قوم ظالمين فقوم ظالم کي الله خپل پیغمبر ته دا ویلي دوام کوا چله ما د ظالمانو پړل کې ونه ګرځي کوشش هم کوا چې د ظالم سره تعلق رانه شي کنه هلاکت سم مخامخ کیږي و انه بشکم غالا ان نوریاکا پاسبانی علا ان پاسبانی نوریاکا چې مونږه و خایتا تا ما هغه سنایدوم چې مونږه دې سواد کوله قادرون قدرت لرون کیو اید پا د پا کامل نتی پا غ طریقه هی آسنو چه خدا سیعت بدئی لرا حسن سی چه ده توحید او سیعا شرک ده پا توحید معنی شرک د پا او حسن اغا سنت ته سیعا بدت ته نو پا سنت سر بدت د پا او خواه اخلاق دی حسن صحیح بد اخلاق دی نو په خو اخلاق باندې بد اخلاق د پکا نه نو مون عالم خو پی ما پاسې سی پونچې دی بیانې وقر ربي و ازما ربا اعوذ بک پنا والم پتا سر منها مزات الشیاطین دا وسوسه د شیطانانو نا شیطان کې وسوسه چي د حق پرس په بار کې کلوې دا ساحر دی کلوې لیونې دی او کله بل څه خبره او دا ندی د پاره چې خلق دا غنه واړی نو وای الله ز پنا والم پتا سر د وسوسه د شیطانانو نا و اعوذ بک پنا والم پتا سر رب زم رب یا زورونی چې دی حاضر شې ماتا دا دعا مې شکوا دا ول دعا چو همزات شیاطین د وسوسه د شیطان نا دربل لپاره دعا شو پر شیطان وسوسه راشي نا بیا خلق د حق نه مانی ګرځي او رب ای حضورون دا دعا د خپل ځان لپاره شو دې دعا یو بل خصوصیت ته موري خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ ته یو مسله جوړه شو خوب نه ورتلو خوب نبی علیہ السلام ته شکایت جمال خوب ناراضی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته دغه دعا تلقین کړه چې دا الفاظ وایا اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون نبی عطا الله خوب درځي چې خالد بن ولید دا شروع کړه مزه مسئله ختم شوه ول خوب ورته حاضر کړه خوب چې د انسان نه تختی نه دی وجنه چې زه سوچ مخې تراشی وسوسې راشي نو بیا غټی سوچو نه اوړي نو دا وایا وسوسې به ناراضی الله الله دیو خلاف کولو حتی تر دې پوری دا خلاف کوي اذا پاو کی جا اچرا شهادهم الموت یو دیو تمرګ قال او به رب رجعون اے زما رب ما واپس کی او د جمی سی غیر او تکرار د پر بار بار وای یا الله ما واپس ک دنیا تا یا الله ما واپس ک دنیا ته سی په مقرر لګیا دی آیا ختم ملائکه ته کوي اے زما ربا د ملائکه ته وای چې ما واپس کی دنیا تا د مرګ په وخت کې به دا وای دي دنیا او قیمتي ژوند دی کنه دا بیل خبره ده چې یو قیمتي شی ده به قیمته خلق په لاس کې راشي نو هغه څه قیمت نه وي نو دنیا ژوند ډیر قیمتي ده کافرانو ته او کې پته ورزن کدن شروع شي نو درخواستونه وکي او بار بار وای لال لیکي دې شی زه عمل صالحان عمل وکم نه په ما بازه کې ترک ته چې ما پرې خري دیو بداوی خو سبو ته ویل شي کلا دا سينه ده دا ته چې څنګه وي دانه کی او باده ابن سامیت زهون روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو سوک چې د الله ملاقات خو خاينو الله پاک د ملاقات ابو خاي او سوچ دا الله ملاقات نه خوخی نو الله رده ملاقات نه خوخی د نبی علیہ السلام بازو بیانو اویلو چې دا الله پیغمبر مو خو مرګ ټول نه خوخو مرګ مونږ نه خوخو نو دا مونږ هم دا الله ملاقات نه خوخو نبی علیہ السلام وی دا غنه دا اصل خبره دا ده چې مؤمن سړی تکل زن کدن شروع شي زن کدن پوخ کې ملائک د لذیر ور کوي د الله پر ضمانتیا او د الله په عزتونو په دا کې دی اوس په دې زور کې چې کله به دا سه اوس چې د الله سره میلاو شو او لاړم په دې دنیا نه نو الله هم د ملاقات خوښي او کافر ته چې کله زنکدن شروع شي یو پاسق پاجر تا او مخ ته دا عذابونه وویني او دا هغې خبر دله ورکړی شي نو د ته مخ کې تلخ نخ کاره کی دا د ډیر بدیش نو الله هم د ملاقات نه خوښي د دې الله ملاقات نه نو الله هم د ملاقات نه خوښي ځن کدن بو کی کافر داسې خبرې وکړي ځکه حدیث ته نبی علی السلام فرمای اسرعوا بالجنازه چې مړ و شو بیا کور کې مپری دی زر زر خوي دا موږ ورجې شپه د ورځ دا وجه نبی علی السلام دا ویلو چې کدا نیک وي نو دلته کې هغه ته تکلیف ته لاړ شي یو خیر ته هغه ورسوئ چې دا وایي ضرور لاړی، او کدا بد وي نو دا یو مرداری ده لره کوي ختم یې کوي ځان پورې به تکلیف کوي. زموږ غلق یو سړی مړ شي نو قدر من شي، ژوندی نو چاسې قدر نه وي، چې ژوندی وو نو په کاڼو مشتمه ولې مې اوس مې ولې ښکلوئ د قبر کاڼي. پلار به ژوندی نو دا زوی به اوسه نه محبت کوي او نه به خدمت کوي او نه به نور څه، خو چې مړ شي نو بیا قدر من شي. دا د پلانکي ځای نه راځي او د پلانکي الکه ده چې د پلار سره دومره محبت دی نو دی بوله د سعودي نه وختي راغلی وی چې خدمت یې وله کړی وی، اوس راځي اوس څه کوي. عجیب غوندې د خلقو یو مزاج ګرځېدلی دی د شریعت د اصولو خلاف. جنازه کې هم دقه خبره ده چې جلتی کول په کار دي. او بیا هم دا ځینې خلق هسې نمایش کوي چېرته یې دومره پرېښودی شي. قصه مشهوره خلقو ذکر کړله، غزنی کې یو سړی و د هغه مور وه، مور یې مړه شوه، د غزنی د مور سره ډېر محبت و. خلقو له قبر وکنستو راله جنازې وچتوله، ازوی یې په کټ پورې ونښتو چې زما مور زما نه موړی. خلقو یې خوا نه شوې دا خو له مونږ قبر کنستې دا به خښو مونږ څه وای تا. نو هغه سړی خلقو درخواست وکړو چې نن شپې راته پرېږدي چې دا خپل ابۍ دي دن وکړه ما، نو سبا له بیا خیر دی ویسي. نو اوس ته پرېښودو قدرت شاه نو به د شپې نه باران شروع شو، او غزنی خو یخه علاقه ده نو باران سه و چې واورې شروع شو. واورې وشو خو سمې واورې وشو چې خلک د کورونو نه شو راوت. سبا له بیا واورې دي بیا واورې دي، او ابۍ ده په کور کې پاتې شو، خلک یې سله خواله نه راتله. دې بیا بار راوتو او خلقو نه مې تپوس کو چې دا بې د وړو خصوص نه وای کنه چې دی ویسي مې تنکړو کو کور کې چراو دا بې د وړو خصوص خبره نه کوي. نو دیو کافران فاسقان پاجران زن کدن په وخت چې سوې نه دیو پریاد شروع کی. الله وکلا دا چې نشه کړي دنیا ته نه واپس کوم. موزه القران کی وای آیا دلیل له پدې خبره چې مړی دنیا ته ناراضي، مړی دنیا ته ناراضي. مشرکین نه تاسو کوي بده تیانو نه سقي سي کړلی پلان کې پیر را پاس ته ودیش چره وکړو اوس الګ مړ له کنه جو اندې ده چې مړ له نو مړ غو دنیا ته ناراضي څنګه راغې. الله الله قران جي څوک نه وینو بس دغه سي ګډه وډه کړینو. انها مشک دا کلمات و خبر دا هو قائل ها دے بوین کی دی خبر و من ورائهم دی مغت برزخون پر در الی یوم یبعثون تر روز د قیامت پوری. برزخ پر دی توئی زګه د برزخ چې کم حالات تی نو دا یو پر ددا د دنیا او د قیامت په میز کی دا نه دنیا جون دی او نه د قیامت ته دی و جن دغه حالات چې دغه قبر را حالات هم وي او برزخ هم وي. الله په علم کې دا چې چاله څنګه الله پاک په دغه ځای کې خوشحالي ورکي او چاله څنګه عذاب ورکي دا ګوتې به نه وهي. اوس غلق پیدا شوي دا کیسې کې کله کله بیا په انکار کې واقع شي او یا په غلط نسبتونو کې اوس خو به کسی نه پیدا شو دي نه چې کوم اکبر سی پاو پسې لګیای نه مونږ پسې دا خبره خوره کړل ویل کوي مونږ پسې مکه کوي مونږ پسې نه کوي ولې وایي عذاب قبر نه مني. الله دې غرقه عذاب قبر نه مني. عذاب قبر دا چې څوک نه مني هغه مسلمان نه وي. د ناپرمانو د پاره عذاب قبر دی، د نیکانو د پاره مزی په قبر کې دي. خداغي څنګه عذاب دی څنګه مزید دی الله دا غینه خبردارې مونږ وای دغه مونږ ته پته نشته ولی مونږ د ریدل یو نامو ورغلیو او بیا ایمان مل غیب نه جوړي. فیضانو فی غکل چې پوکیو والش فی سوری پش فیلی کی فلا انصاب بینهم نبوی نسبونه دی په منځ کې یو مزین په درس کې ولایت سوالونه نه بدی دیوبل ته پوسونه کولای شي دا نه چې دا اوچت نسب خاونه زب خلاصم. نبی علی السلام فرمای من بتا بی عمله لم یسر به نسبه, هغه څوک چې عمل رسته کړو نسب یې نشي مخ کې کولای, که نسب څوک مخ کې کولای شوی نو ابو لهب د نبی علی السلام نسب دی, هاشمی خاندان دی د نبی علی السلام تر دی, خو نسب څوک نشي مخ کې کولای نو ابو لهب لمبو والا ورته وای, او د یو ول نمت پوسونه نشي کولای د نسب په باره کې, هو نفس ته پوس په کولای شي یا بازی ګونو کې به تپوس نشي کولای او بازی کې به کولای شي. نو ایتونو کې تاروز را نغلو فمن ثقلت نو اغسو چې درنه شي موازینه تلی داغه فولایک دغه کزانو منو پلیهون دی کامیاب دی, ومن خفت اغسو چې سپک شي موازینه تلی داغه فولایک الذين دا کسانې خسرو انفسهم چې توان کې چولې خپل نفسونه فی جهنم خالدون په جانم کې همیشه اوسیدون کی وی تلفا اوسیزی با وجواو منار دیو مخون لرورو و هم او دیو پیابا دی که کالی حون بد شکل باوی. اللہ اللہ نوولی بد شکل اصر کی چاو چه حق بیا نوولو ندو تا شکل دوران کرداری باوتی چنگی کرد, نو اللہ جزا من جنس العمل ورکی نوالتی بام ندرا شکل دوران کی. کالی حون مانا عابسون شفاهم العليا والسفلى على اسنانهم, چې د دې د شونډې بر او لاندې با داسې پورته کته ختري وي. د ابو سعید خدری زمو حدیث ته چې نبی علیہ السلام فرمایلی تشویح النار اور به سیزی نو پتقلص شفته فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط راسه, دا برا شونده به پورت لاړ شي لاړ شي سرمنز ته ورسي, اولاد شونده به کته راشي راشي دا په نامه باندې ولګي, دا وکته زړوندې شونډه لاندې او بل پورت ته او داسې اوش يرندو کې شکل وي. داسې الفاظ رزي او ابس لفظ دي بل قطب لفظ دي چې د انسان تندې کې داسې کته راشي د ابس قطب وي, او چې غوسه وسره نو بسله ورته وي, چې خفګان وسره نو بسره ورته وي, چې غاښونه داړې پکې کنه کلحا نو کالیهون غاښونه به ښکاره شو. و دا سزا دې ته ولې ورکړی شوه ښه سوچ کوي. الله به ورته وي علم تکن آیاتی, آیا نو زما آیاتونه تتلا چې رستې کېدی شو مالیکم په تاسو فکم تو نو وای تاسو بیا تو کذیبون, هغې ته نسبت د دروغو کوونکي. قالوا دی بو رب بنا اے زمون ربا غلبت غلبہ کړل لري نه پنګ باندې شقوتنا زمون بدبختی, وکنا او موږ قوم دارین قوم گمراه. رب بنا اے زمون ربا خرجنا موږ با سمین هار دی جانم نه, فین ودنا کچر تم واپس شو دی گناو نو تا فین ظالمون موږ بظالمان یو بیا هم واپس کړی ور نه مو بس. قال اخسو فی الا وی کور شی پر اور کی ولا تکلمونی ما خبری مکوی. الله عبداللہ ابن عباس روایت تے قرآن کریم کی دے جانمیانو شپک دو آگانی ذکر دی, چکل دیو پا ور کی داخل شی نو چگی بوئی ربنا افسرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا, اے اللہ منگا ولی دل وامر دل مواپس کچی خاملو کو زر کالا ودیو دا چگی وئی, نو جواب بو توکرشی لقد حق القول منی لعملان ما وینا حق را جانم در نڈکوم نکی گی داسی. نو بیا مدیو چگی شروع کی ربنا امتن اسنتین و احیتن اسنتین پاعترفنا بی زنوبنا, اے اللہ مونگ دی دوزل املکلو جوندی دیکلو مونگ اقرار اکلو زر کال بدا چگی وی, نو دا اللہ را طرف نبا زر کال پس ورطا جواب ورکرشی ذالکم بی انو ازادو یا اللہ وحدا کفرتو, دا زکا چی کلبا دا توحید خبر تاسو تا کیدن تاسو با کپر کولو نکی گی. نو دریم زلو بیا دعا گانی غواڑی او چغی بوئی یا مالک الیقضی علینا ربک, اے ددی جانم مشرا ستا رب دی زمونگ دا پیسلو کی مونگ دی ملکی چی بلکل ملشو زر کالا بدا چغی وئی, نو آغم آو تا زر کالا پسوئی نکم ماکی سنتازو بدی جانم کی ہمیشہ اسے گیا. نو سلورم زل بیا دی دعا وای ربنا اخرجنا منها اے رب مونږه وباسره دینا فین عودنا فین ظالمون کوم واپسون بظالمانو نو جواب او تو کرشی اولم تکون اقسمت من قبلو مالکم من زوال تاسو مخ کوم دا قسمونه غړل چې دا ساده پر زایل کیدل نشته نو څنګه چلنه نو پینځم زل بیا دعا وغواړي اخرجنا نعمل صالحان الله مودې جانم نو باز چني کامل وکو الله وو ته یو لم نو مرکم ما تذکرو فی من تذکرو جاکم النذیر تاسو دغه ما عمر درکړیو شپاکی خلق په نغستې شو او يرون کې راغله وو ولم نمنل نو اخر وبیا دی چغی کی شپغم زل جره مرجعون ای زم غرب مون واپس ک دنیا تا الله تبدا او زر کله دا ټول کی ودا چغی وی نو الله دې طرف نه موته ویلې شي ایک سو پیا کورشه بده جانم کی ولاتو کلی مون یو مازه خبرې مکوي نو بس چې دا خبره دې ته وشي دی بنا امید شي دا غې نه پس بیا وچ کم دے نو دیو هناره شروع کی بجانم کی او کوکی بو باسی چغی بو باسی او د سپو پشان غپا به شروع کی او داز قسم قسم اوازونه به اخر خراب شي نبی ابو سلګی شروع کی وهی هی وک الله زمو حفاظت الله وک الله انه بشک شاندارے کان فریق و یوڑل من بعد زما د بندیان یقولون ویله ربنا ازم رب امن من ایمان اوله فغفر لنا مكتبخنا و کی ورحمنا پنگ باندې رحم و کی وانت خیر الرحیم انت رحم کون کی فتغزتم تاسو نیول غل رس خریا په مسخرو ټو کو سرا تاسو باغو پوری خنداګانی کول یو ټو کی بم کول اگر د سپخ کار کی دل چاق پرسو حتا تر دې پوری انسو کوم ذکری اغه ير کله او استاد نه زما یاد ولا او څنګه ير کړو تازه و چاغو تو کتن نو خندل م پوری نظرته نه م یاد خنداګان يم کول او مسورې م کولې و كنتم و تاسو منو پاو پوری تزه كون خندیدن کی واغه ته بیکار او کمزوري خلق کار کېدل انی جزایتهم الیوم بدل ور کړو ته نن رزي بما صبرو سودا کیو صبر کړو انهم هم الفائزون چې بشک او به کامیابی تاسو ته واغه سنخ کاری ده لیکن هغه ما کامیاب کړ قال انه تپوس به ته کی الله پاک کم لبس تم سمرو وغم تیر کړی فل ارض پس مکه عدد سنین شمیر د کلونو قالو به دی لبس نام وخت تیر کړی یو منی اورز او بعد یوم یابازی صد اورز پس علی العادین تپوسو کده شمور کشمیر کونکو نا موږ ته پرش مین دیو چا ملائک داونه تپوسو کی قال الله بورت و ان لبستم تاسو نه تیر کړی لا قليلا مگر لگا لو انکم کنتم تعلمون کچر تاسو پوی دے زګه وی لکی کنه دنیا ټول جو نه د قیامت د وی ورځې مقابله کی چروالی دونی منټه باندې ډیر معمولی جو نه او دا خلک د خپل خواهشات موافق تیرې نو تبایش اف حسبتم انما خلقناکم عبثا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ نو آیا تاسو گمان کوئی چما پیدا کړی تاسو به پیدا او تاسو به مونږ ته نه واپس کیږئ وَأَنَّكُمْ بِشَكَّ تَاسُو إِلَيْنَا مونږ ته لَا تُرْجَعُونَ بشي واپس کیدې تاسو د لوبو د پاره پیدا یې دا جون الله دې درکړې دا قیمتي جون یو یو من دې سمره قیمتي دې ورې دومره قیمتي دې چ بازی مبصرین دا لیکل دي چې یو کافر کلمری زن کدن په وخت کې بده وای یا الله پاکا ما دنیا ته واپس کا او یې څنګه کدا ټول از مکه اسمان د سروشي دې در کوم خو ما دنیا ته واپس کا او یې نه کیږي کال سوال بکې نه کیږي نمیاش بکې نه کیږي حالانکه د از مکه اسمان ټول لسونه شوی دا در کوم خو چې یو میاش جون را ته میلاو شي مونږ تاسو الله به په سوسمره جون را کړی بیا مدا اپتی سوالو کې او دمر د زرق مک اسمان د سرو په مقدار کې باور کوي بیا مدا ورځي د ورځ نه بیا د ګنټي شي الهګه د ګنټي نه بیا منټ تر اخو شي زموږ تاسو بزین کې به اشکال راځي چې په منډ باندې څوک څه کوي تاسو ته موږ ته پته نشته. دا منډ هم ډېر قیمتي دی. ولې په یو منډ کې لا اله الا الله محمد رسول الله نه نیم منډ کې ویلی کېږي؟ یو سړی دا کلمه وویل او بیا مړ شو، زړه نه وویل او مړ شو، منځونه یې مو نه کړه، روژې یې مو نه نیوې، زکات یې مو نه کړو، حج مقام جهاد تبلیغ مقام ملاو نه شو، مړ شو، دی به جنت ته ځي. دا یو منډ دومره قیمتي دی ځکه خو دنیا پې ورکوي. امول الله پاک سمره را کړلی، لاړه زمونږ ضایع شو، برباد شو. دا روژه سمره بهترین وخت دی، لاړه د خلکو نه سمره ضایع شو، ځکه خو دا وینا کېږي زمونږ ستاسو پرز جوړېږي. اے د الله بندیانو، په دې خپل خلقو مونږ او تاسو رحم وکړو، زموږ حکم ایشن شو، تاسو ملګری شي، محنت تو کوي، سماجت تو کوي، چراشي د الله بندیانو کینه چې سنس د آخرت لپاره خو تیارې وشي، کنه سده غفلت ژوند مونږ تیرو. بهلول دا یو ډېر هوښیار سړی تیر شو. آرایش یو کتاب دی، پاشا 180 کې دغه کیسه لیکلې ده چې دی بهلول د علي رضی الله عنه نوسی ولیدو زین العابدین وی دغه نو الکان لوبې کوي، اوس هم داسې الکان څومره لوبې کوي، لوبې کولې. او دا یو ماشوم د ولیدو دا یو طرف ته ناست دی او تک زیړ لیسی. نہ بالو لڑتے ہوئی بچیا تے دی الکان سلو بھی ول نہ کیتا والکان لو بھی کئی نہ ماشو مرتے ہوئی دا یا تے ہوتے وچ اف حاسب تم نہ خلق نہ کم ابس نو انک لن ترجو زغ اللہ لو بول نے پیدا کڑے دا یا تو تپڑ کو لے کی ادو. امام دا بہلول یا امام اسمعی باز کتاب رضی او جی دی ماشوم نہ ما دا خبر واوری دا چې ډېر د کمال خبره وکړو. نو ما وتی چې بچا ته خو وړو کې ماشومې، ستاسو خو حساب کتاب هم نشته، ته ولې دومره غم کې؟ نو هغه وی چې ماما زه دا غم ځکه کومه چې سار کله زه راپاسم نو زما ابۍ راپاسېدلی، مور مې راپاسېدلی، نو ابۍ اور بلی، چا اور بلی هلته کې نو غټ لرګي چې کی نه اور نه اخلي. نو ابۍ دې سوي کې واړه واړه لرګي راغوان، واړه واړه واړه چخچي دا مخکې تکیری هغې له مخکې اور ورکي، چا اور وا نو غټ لرګي وروسته اور واخلي. نو دغه ټیم کې ماله سوچ راشي چې کېدای شي جانم ته هم دا خلک خو غورځېږي، دا غټ خلک به نه سوځي، نو دا واړه ماتې الله مخکې کېدي ورته به اور ورکي، دا غټ به الس اور واخلي. داسې سوچ الله ماشوم ته ورکړ. بالولو ما ہوتی چې بچی ته خو ډېر هوښیاري، ما ته لږ وصیت وکړه، نصیحت راته وکړه. نو هغه ماشوم و ته پوړوکالي کې دو شعرونه ویل دي پاربۍ کې، او ته څه وایي؟ ار دنیا ته جہاز بنت لاقی، مشمرتن علی قدم وساقی، فل دنیا بے باقی تن لحی ولا حی علی دنیا بے باقی. وہی دنیا ته زه سوچ فکر وړم، ازما و تخصو جدی سی په تیزی روانه ده، تیز روانه ده. سازو خیالی کله دا چر دسه جنگ جګړی کنه، دا زنانه چې منډه کوي نو دیو دا پینسر را پورته کړی، دا دنیا هم دغه سی پینسی را پورته کړی، تیز روانه ده. نو نه دنیا د یو ژوندی سړی د پاره ما باقی ول ده، او نه می ژوندی سړی په دنیا باقی ول ده. نه دنیا دغه سه باقی ده، او نه غدلتی باقی ده. بالو لما ته بوسو کو نو ادا دا علی رضی الله عنه سیو دسی خبری کول مونږ او تاسو دم دا خبره ده. دنیا پر شینوالی سروالی ولی مغروری؟ فتعال الله الملك الحق، وچت الله پاک بادشاہ حق، لا اله الا هو، نشته لایق د عبادت سوا د الله نه، رب العرش الكريم، رب د عرش عزت مند. ومن يدعو سوچرا بلی مال لئی دل سیلان، آخر کار ساز بل، لا برهان لہو بے، چنمی دلیل دل را پدے، اس دلیل والا پی نشتا در مزیدی قباحت دفارو، پا شرک بانی اس دلیل نشتا، منگڑتی قیسی دی او در اغجن خوبو ندی. فا انما حسابو، نبیشک حساب دد عند ربیه، پنیز در عبد دد، انہو بیشک شان دد، لا یفلح الکافرون، نکامیابی کی کافران. وقل رب اغفر، او وای زما رب بخنه وکوا، رحم رحم وکوا، انت خیر الرحمین، او ته بهتر او خره هم کوونکې. الله زمون ګناونه او باخا او زمونږه ایبونه پټکا او زمونږه حفاظت د ګناونه او کفایند وخت کې تر هم کون کې ذاتي یو روایت کې راځي نبی رسول سلام زبار ته وته مدینه چې ګوري بار یو سړی دی او هغه سړی داسې ډیر لاغیر دی او خوار او ګډوډ دی بیمارو نو خالد ابن الولید رضی الله تعالی عنہ داغه په غوږ کې څه خبرې وکړې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پوسو کو سړي وته وي وای ما ورته وی چې دا آیاتونه وایا فحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم نو الله بدل صحت درکې وای نبی علیہ السلام فرمایل چې آو دا دیسی آیاتونه دي کدا په یو غربه نیم چا وویل کنه او د یقین برابر نو غرب او خزی نصیحت خو بخامه خور یقین غواړي الله الله صورت امتیازات دادی او صاحب د مؤمنانو په کی ذکر شو او هغه دلایل ذکر شو چې پای با مشرکین هم اقرار کولو د مشرکین د حال بدواله د قیامت پر ورځ باندې ذکر شو سیدنا و علی سیدنا محمد نبی اللہ پاکا دا کم درس چھو شو اللہ زمین کو تکیم غیب تشوی امعاب کی تیب اخبر دربار کی قبول کی اللہ دا قرآن سر زمین کا مینہ محبت و شوق بیدا قرآن مقابلہ کی جکم نور ہر سیز چی دینو اللہ دا غیر زمین نفرت پیدا کی تعلیمات قرآنی سمین پیدا کی دری مقابلہ کی نور دا یہود و نسورا و تعلیمات دا غیر زمین نفرت پیدا کی الله زمون جملا گناهونه معاف کی الله زمون صحت په حسنات بدل کی الله مسافر په خیر زخبر کورونو تراوالی جیلیان می ګنا په جیلونو کی جیلونو اخلاص کی صحیح خلق مو باندې مشران کی بیماران تلا شفای کامل اور کی موږ د آئنده هر قسم عذابونو محفوظ کی الله د چا بچی شه بچو تنظیم او کی چا داري نه نشي نه بچو تنظیم او کی چا دی اور کړي نکاح سالي چانور ساجتون دی اللہ ٹوٹ پورا کی دا خیر باران پنگ بانی وکی خاتم ازم پا ایمان کی او دا روجا پا خط طریقی سرات اللہ دا مگ دا پارا دا نجات زریعو گرزے دا مغفرت دا جانم دا خلاصی او پا احسن طریقی سر دا کم ایسا قرآن چی پاتی لگا ویلو توفیق منگ لرا کی چا زینون کم زوری غب زینون پرانی زی او تزم نرازی شی خاتم ازم پا ایمان کرسولو